پہنچتے میں یہ جدوجہد کیسے کرتا ہے؟ آزمائش اس کی اپنی نادانی بے وقوفی کی وجہ سے آدمی عدم جدوجہد کی جدوجہد کو غلط کر کے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اور جب اللہ کو ناراض کرتا ہے تو وہ روزی تو اس کو مل گئی، آخرت اس سے خراب ہے۔ اور جدوجہد کو درست کرتا روزی تو ملنی تھی، کیا حد بنتی۔ اس میں پہلی بات یقین کرنے کی ضرورت، دوسری بات صبر کرنے کی ضرورت، کہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ جب آزمائش کو آدمی پورا کر لے اللہ پاک برکت کا دروازہ کھول دے۔ پر آدمی کہے کہ نہ ہوا جی، اور صبر نہ کرے اور غلط راستے پر چل پڑے تو بس۔ سعید صاحب نے سارے مضمون لکھا نا، دودھ والے سے میں نے کہا کہ آپ کیوں پانی ڈالتے ہیں، ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ آج دکان پر جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ نہ جو جھوٹ بولے تو کام کیسے کریں گے؟ یہ جملے ہیں، یہ نماز پڑھنے والا بھی بول لیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ نماز ہمارے کے پاس ہے لیکن ایمان اس کا ناقص ہے، ایمان اس کا ناقص ہے۔ گاڑی کے ساتھ ناقص ایمان ہو سکتا ہے، حج کے ساتھ ناقص ایمان ہو سکتا ہے، حاجت کے ساتھ ناقص ایمان ہو سکتا ہے، اور ایمان کا نقص ہی اعمال آدمی کے پورے نہیں کر سکتا۔ اگر ایمان منق ہے تو اس کے بارے میں تو واضح نہیں ہے کہ شادی کا فرض، واجب، سنت کوئی عمر خدا تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کی دیانت امانت میں نقص ہے، اس کے اجزاء ایمانی میں نقص۔ اور نقص ایمان جو ہے وہ کثرت عمل سے یہ ٹوٹ پھوٹ درست نہیں ہوا۔ اعمال کے انبار بگڑا جائیں اور ایمان کے نقص کی ٹوٹ پھوٹ کو درست کریں تو سب میں خاص طور سے جھوٹ نہیں بولوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، دھوکہ نہیں دوں گا تو معاملہ کیسے چلے گا، ظلم نہیں کروں گا کام کیسے نکلے گا۔ یہ تو وہ جملے ہیں جو اصلی جملے ہیں، گیا اور جس افسر نے لیسنس دیا تھا بہت دیانتدار تھا, اسے کہا رضیا بیان لے کر یہاں پر جاؤ کہ مجھ سے کسی نے رشوت نہیں لی ہے. کہتے میں رضیا بیان لے کر لے آیا, حالانکہ مجھ سے ایک بابو نے 2500 روپئے لیے. میں نے کہا رضیا بیان کرنا پتا رضیا بیان کرنے کے تم نئے خدا تم نے جھوٹی قسم اٹھائی خدا تعالیٰ نظر نظر کر کے بیان دے دیا. میں نے کہا میں تو مفتی نہیں ہوں, میں تو سیکھتے میں شادی سے چلو میں دوبارہ پڑھاتا ہوں نکاح بھی دوبارہ کروا ہم لوگ ہیں مفتی تو ہے نہیں تو مفت سفر کر دیتے ہیں نکلو جان چلاتے ہو تو کسی مفتی سے بچو پندرہ لے لو ایمان تمہارا سلم نہیں ہوا اور نہ میں نہیں چھوڑتے شادی سنتے کی پابندیوں میں کام کی پڑی پابندی کے کل جا کر سب سے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کوتاہی ہوئی آ کے فلاں بابو نے مجھ سے 2500 روپئے لیے. اب ایک آدمی نیک آدمی جانبدار آدمی جانبداری کو برت رہا ہے اور اس کی جانبداری کو آپ ہے تو ایک بابو پر 2500 روپئے سے پھر اتنے دن میں گیا جی میرے کو بتایا ہوا پر دیا میں نے سارا بیان پیش کیا اور دونوں آدمیوں کو پکڑا کر آیا اور کہتے ہی میرے واپس میں نے کہا پیسے کے واپس ہونا مفت مفت رہا اور باقی جو عمل درست کرنا تھا وہ اصل بات عمل درست کرنا پیسہ دے کے عمل ہم صاف کر رہے ہیں. بعض اوقات میں کام کے لیے پانچ مہینے چھ چھ مہینے آٹھ دس دس مہینے دیکھ کر کار ہوتے ہیں ایک ہفتے ایک ہفتے دوسرا دفتر ایک ہفتے دوسرا دن کے ساتھ تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ 1000-2000 روپیہ دن تو بہت اچھا ہے لیکن ہماری طرح آدمی کی رشوت کے خلاف ہم نے شروع کریں تو معاشرے کی دوائی کو کون روکے. اور ہماری طرح آدمی ڈاکٹر مزید صاحب کے فتح پر عمل کر لیں گے اس کے جائز حق ہو اس کو کر سکتا دیتا ہو وہ پیسے دے کر لے تو شکر کی رشوت نہیں ہے اپنے کی طرح سے ظلم ہے. ٹھیک ہے فتح تو ان کا ہو گیا میرے طرح جن فتحوں پر چلے اور سے معاشا تو تباہ ہو معاشی کس طرح کم کریں گے ایک ایک جہاد ہے جہاد میں اپنے مرضیوں کے جہاد پر ضرور دیکھیں کھاؤ اور یہ جہاد کرو اور ان ہزاروں کو جو کہ معاشرے میں تباہی چلا رہے ہیں ان کی تباہی کرو. کئی موقع پر ہم لوگوں نے ان کو عادی بتائی ہوئی بہت عادی بتائی تھوڑا صبر نہیں کرتے ہیں اور نتیجے سن اپنے کو معمولی ضرورت پہنچانے کے لیے معاشرے کو تباہ کرتے ہیں. دوسرے آدمی کا جب نمبر آتا ہے تو اس بیچارے کو گھیرتے ہیں تو خطا ہم نے کی. اور یہ میرے بھائی یہ وہ ایمانی اعمال ہیں کہ جن میں جدوجہد پوری کرنا پہلے میرے نفل حج نفل عمروں سے اور نفل تاجر سے زیادہ ضروری ہے اور صرف نفل حج کر کے نفل عمرہ کر کے نفل تاجر پڑھ کے پھر مطمئن ہو گیا کہ میں اولیاء اللہ کی طرف سے ہو گیا اور یہاں یہ گڑبڑ کر رہا ہے اور یہ دھمکیاں یہ دھوکے کر رہا ہے اور ساتھ جو کرتے بڑھائی کے تسلی بھی ہے وہ کتنے بڑے دھوکے میں تم ہے چاہیے. دھوکے میں مبتلا رہنے کی وجہ سے ہی ہماری گاڑی نہیں چلتی. آپ اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیں دن مقبول سلام نہ کرے گا سات پہ اور دوسرا جو مارکیٹ ہو رہے ہو اور تیسرے جو بشی ہو رہا ہے پورا کر رہے ہو تو جماعت کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے کہ جس میں داڑھی مندا ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں, تو اس میں انہوں نے جواب دیا ہے کہ اس میں طریق ہے اور ایک اس میں علاج ہے. طریق یہ ہے کہ سلام نہ کرے, اور علاج یہ ہے اگر دل میں تکبر کا اندیشہ ہو تو سلام اس کو کرے, تو اسلام کیا کرے. ہم تو ممتا جی جیتنے والے ہیں, ہمارا قبر میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. آپ قبر کی دیکھ کر اللہ والے اپنے آپ کو گدھیے بھی سمجھتے ہیں اور اس عمل پر اس پر عمل کر وہ پر عمل کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. سر کا تو ہر کو سلام آتا دل میں کہا وہ سر ساتھ لایا وہ کیا جیسا متقبر افسر ہے ایسا متقبر خان ہے دوست ہیں بڑی اس چیز کو ڈال کے تو والے بھی اسلام کہتے ہیں ہمارے کو ڈال بھی اسلام کرے تو فرض ہی کرتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے پھر بھی سلام کر لیا آپ کو تو سواب ہو گیا, باقی اس کا قبر اس کی بچی تھی اسی کو جائے. کوئی آدمی اپنی ہی کرے کہ کیا بات کی دو چار آدمیوں کو ساتھ لے, دو چار آدمیوں کو ساتھ لے کر جو ہے تو کرے اس کو جو اس کی مدد ہو سکتی ہے. کچھ جانتا ہوگا تو سردیاں تھیں, میں صبح ابھی آزاد ہونے والی تھی ہماری خدمت والے ساتھ نے ٹیلیفون کیا کہ ایک اور بعد دوبارہ بنائی ہوئی ہے اور اس سے دے رہی ہے میرے لیے دروازہ کھول. میں کیا کروں, میں نے کہا ابھی اذان ہو جائے گی, جب اذان ہو جائے تو مالے کے تین چار آدمی بڑی عمر کے پر پہنچ جاتے ہیں, مالے کے تین چار آدمیوں کو سامنے اس کو ان کے سامنے اس کو دروازہ کھول کر اور اس کو کمرے میں بٹھا دو اور دروازہ آگے سے بند کر دو. مسئلہ تین چار آدمی مالے کے پہنچ گئے تھے, انہوں نے اس کو بات اس سے کی, اس نے کہا کہ مجھے میں بیوہ عورت ہوں اور ایک ساتھ میری بچی ہے اور مجھے شادی کرانے کے بہانے لوگ لے کر آئے اور یہ اصلی بگڑی ہمارا گھر ہے, اس سے خبر ہی بتائی کہ سمجھ پر جوتے کا پٹا رہے ہم چاہے وہاں پر جب پہنچ گئے مجھے پتہ چلا کہ میں اغوا ہو گئی ہوں, شادی وادی کوئی نہیں ہو رہی, مجھے اغوا کر لیا گیا, اب پتنی آگے میرے ساتھ کیا کریں گے. کہتے میں انتظار میں رہی یہاں تک کہ دو تین بجے کے قریب مجھے غافل ہوئے تو نکل گئی, گھر سے نکل گئی تو ہمارے پڑوسی نے کہا کہ واقعی یہ اس میں چار بجے کے قریب اس کو لانے ان دنوں کو پانچ بجے ہوتی تھی, چار بجے کے قریب اور ہمارے گھر پر دستک ہوئی, میرے دروازہ کھول اور میں آپ کو ہم نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں باہر بیٹھ رہے ہیں کہ محفوظ ہے, اس کے بعد آپ میں نے بوڑھوں کے سامنے تین چار دعا ہوں اور جو ہم مدد ہو سکے ہم کریں گے, اور باقی جو اکیلے اکیلے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو خود کو بھی خطرہ ہوتا ہے, خود میں بچ جائے. اس موقع سے معاشرے میں دردے اور خاطر چل رہے ہیں, چاہیے اپنے علاقوں میں جہاں ہماری حیثیت ہے لوگ پہچانتے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں, غصہ غصہ کر سکتے ہیں, تو وہاں نہیں ہے مل کر ہمارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس کا کوتاہی کرنا جو ہے یہ واقعی یہ قبیلہ گناہ ساتھی کے ذمہ قبیلہ گناہ مجھ سے گناہ ہے. اس لیے تو وہ بول سکتا ہو, روک سکتا ہو, اور پھر برائی کو نہ روکتا ہو اور نہ بولتا ہو. ایک آدمی کے اللہ کے یہاں پکڑ ہے, اسی کو یہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے. دیکھے ہی نہیں, منہ ہی پھیرا ہوا ہو تو اس سے اللہ کا تعلق نہیں بنا. اور دو کوتاہیاں اس کے ذمہ کی دلا گناہ کی شکل میں پڑی ہوئی ہو سکتی. بوڑھا ہو گیا آدمی, چار اس کے بیٹے ہیں, دس اس کے پوتے ہیں, گھر کے بوڑھا ہے لیکن بدن اس کا بہت زیادہ ہے, بدن اس کا بہت زیادہ ہے. کہ یہ بات ہے تو اگر سارا مالا سارا لگا اس کی, وہ صرف بوڑھے حساب کی بوڑھے کے حساب کی بات تو نہیں دیکھ رہا, بلکہ لکڑی کھڑی ہے سب لڑوں والا پکڑنا وغیرہ سر بھاری طرح آدمی سے ضروری ہو سکتا, پکڑے آدمی اس طرح سے ضروری ہو سکتا, اس کو تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے لیے بات کہنا, اس کے لیے سزا بنانا, یہ تو کر سکتے ہیں. پشاور یونیورسٹی میرا جتنا خیال رہا نا, اس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا اور بزرگوں کی دعا تھی کہ مجھے اللہ نے بڑا دبدبہ نصیب کرنا ہے. اس کی وجہ ایک وجہ اس کی ہوگی کہ اصل میں طلبا کی فیڈریشن ہوتی ہے نا, تو ایک وارڈ بنا گیا پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, اس کا اس اصل میں وارڈ کا میں اسسٹنٹ وارڈ نہیں کیا. مجھے ایک بیرے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک لڑکی کو لاتا ہے دن کے وقت اصل میں, اور وہ دو تین گھنٹے یہاں پر رہتی ہے پھر جاتی ہے, میں کیا پھر جب آئے تو وقت مجھے بتانا. تو مجھے بتایا کہ آج کے میں کالج ہو گیا, کالج سے میں نے ایک 2-6 فٹ لمبا سنگا تبلیغی بزرگ امیر صاحب, اور ایک جو ہے تو 6 فٹا امام اسلامی کے سامنے جو طلبا تھا دو, اور ایک کوئی 3 ساتھی میں نے بیٹھے. میں نے کہا جا کر کمرے پر دستک دو, اور دروازہ کھول کمرے جا کر اس کی خوب پٹائی کر, اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں. کیونکہ ایک آدمی جو گرائم پیشہ آدمی بزل ہوتا ہے, وہ شکر کرتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے جو ہو گیا وہ ٹھیک ہے ٹھیک. اور میں پھر کسی کو سنایا نا کہ ایک انگریز افسر تھا, بڑا تنگ کرتا تھا, بہت تنگ کرتا تھا, کرتا تھا. اس سے تنگ ہوئے مسلمان ہندو سارے کے ماتحت تھے. صبح سویرے دفتر کو جب آئے نا تو ایک مسلمان دفتر میں گھس گیا اور ادھر اس سے بورڈ لگا دیا, بورڈ لگا دیا, اور اس طرف کی جو پٹائی شروع کی اس کو پیٹ گرا کے دے وہی وہ حلم وہی وہ حلم بابا نے پھر بھی ورما کر وہی وہ حلم وہی وہ حلم, اور ڈگا ڈگا مار رہا ہے مار رہا ہے مار مار کے شامل کی اس نے, اور آخر جو ہے تو بورڈ کھول کر باہر نکلا ہے. جو باہر نکلا تو افسر نکلا نا انگریز, تو وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ادھر ادھر آؤ اندر جو اندر جو ہو سب کو خبر, ہم کو خبر اور کسی کو نہ ہو خبر, خبر جو کچھ ہوا وہ ہو گیا اخبار کسی کو نہ کہو تاکہ ہمارا روک جام کھائے بھرے رہے. یہ ہمارے تینوں ساتھی جو تھے اسلام آباد ہے, کچھ اور کچھ سارے کرتی ہے پوری نہیں ہوتا آدمی کی ہمت نہیں ہوتی ہے, یہ کچھ نہ کر سکتا, کوئی نہ کر سکے. اور میں آیا, میں نے اثر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد نہیں اللہ من کرتے ہیں بڑا سخت دھیان کیا, سخت دھیان کیا تو وہ یہ لوگوں نے وہ لیکن پارٹی والا نے بڑی پیشکشی کر لی, اس وغیرہ لے کر آ گئے اور اس نے کہا کہ جنرل پارٹی میٹنگ کرنے سے بلاؤ, خیال تک کہ زندگی بتائی کریں دعا مانگی اللہ پاک سے کہ اللہ میں تیرا آدمی ذرا بلا کے کھائے ہوں, سب سے بڑا آدمی ہوں, اور جو ساتھی ہمارے سبزی والے تھے تو وہ بیچارے نہیں علم کر کے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے, اس موقع پر میرا ساتھ ہے اور میں کیا کروں, میرے دل میں آیا کہ ایک دوست اللہ کو ساتھ لے کر سیدھا پاکستان سے جا رہا ہوں, وہ دوست اللہ پاک جو میرے ہوئے ایک ان میں سے سڑک چلا کے گئے چل چلا فوت, دوسرا جو ہے تو بٹن نہیں تھا, وہ جنہوں نے اللہ والے پہلے قابو میں آتے ہیں بیچارے ہیں یہ چاہ سکتے ہیں مزدان والے سواتر سے بڑے اشار ہوتے ہیں, چہرے میرے ساتھ گئے وہ پاکستان کا نہیں گیا, وہ مجھ سے ملتا ہی نہیں, کہتے کس کے لیے وارڈن ہوتا ہے پھر پرووسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد بات کر لو کہ میں نے پھر سارے تبدیل مقرر کی کہ میرے سے کال کریں, تو میں نے اس صوبیدار کو کہا کہ میں نے کہا وہ شاہ صاحب کو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حالات پہنچانے کے لیے آپ سے آیا ہوں, پھر نتائج کا ذمہ دار میں نہیں ہوں, تو جب جا کر یہ بات کہی نا فوراً نکلو سکا اس کو بلاؤ, تو بجلایا میں نے کہا یہ واقعہ ہو گیا ہے اور بارڈر تمہارا جو میں باڈی میٹنگ کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں سے بغیر آیا ہوا سب کچھ لوس میں اگر کچھ ہو گیا آپ سوچ لیں اس بات کو, میں یہی کہنے کے لیے آپ کو آیا تھا اور مسئلہ خالی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں اس طرح جاتا ہوں آپ اپنا آدمی بھیجیں مجھے بھی بلائیں اس کے لیے, اور آپ دونوں کو باتیں سنا دیں ڈاکٹر بڑے ضرور کہ وہ بڑا خوش ہو گئے بڑا جب آئے بھی جان دیا گیا کہ آپ کو بلا رہے اس وارڈر کو بلایا مجھے بھی بلایا, تو اس سے جو کہا نا اس کو کہ جانے انداز تاثر کری مجھے صحیح بات ہے, جب آپ حق پر کھڑے ہوں تو شیطان بڑی مشکلات سامنے لگتا ہے, یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا, لیکن جب آپ کھڑے ہو جائے اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ بعد آپ کو بڑا دبدبہ نہیں کرنا ہے, یہ مدد ضرورت والوں کی ہوتی ہے, مدد ضرورت والوں کی جاتی ہے, ضرورت کی مدد اور ضرورت و شجاعت جو ہے زیادہ مجلس آپ سے بات نہیں, آپ آگے آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی ہے تو آگے آئیں, اور آپ کی کوئی بات آپ سے ہماری بات ہو جائے ہمیں ہمیں سنا دیں, ہم سنیں گے آپ کی بات, آپ کی بات کو سنیں گے اس کو زیادہ ہم یہ دیں گے کیا بات کر رہے آپ مدد ضرورت والوں کی ہوتی ہے, کیا بات رکھتی تھی ضرورت شجاعت ہے, یہ اونچے ایمانی اعمال میں سے ہے, اور ضرورت شجاعت کے ضرورت شجاعت کو روح روز کو ہی کلندر کہتے ہیں, جس یہ نفل حج کرنے والا اور یہ عمرے کرنے والا اور یہ ساری رات اختیار پڑھنے والا اور ساری رات حج کو گزارنے والا اور سارا دن روزہ رکھنے والا, یہ کلندر کے ایک بال کی پرواز کرنے کو اللہ پاک نے شروع کیا